Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota. 1 kwietnia, minęła 9. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Co najmniej 3 osoby zginęły w rosyjskim ostrzale obwodu chersońskiego na południu Ukrainy. Ponad 1 000 000 000 pomocy dla rolników, deklaruje rząd. Problemy z budową w Berlinie pomnika polskich ofiar niemieckiej okupacji, krytykuje były przewodniczący Bundestagu. 3 osoby zginęły tej nocy w obwodzie chersońskim w wyniku zbombardowania przez rosyjską armię obiektów cywilnych, poinformowały władze regionu. Rosjanie przeprowadzili ponad 50 ataków lotnictwa, wyrzutni grad i artylerii. Sam Chersoń był ostrzeliwany 5-krotnie. Kilkadziesiąt pocisków trafiło w dzielnice mieszkalne. Dalszą pomoc dla Ukrainy zadeklarowali na spotkaniu w Łodzi szefowie dyplomacji państw wschodniej flanki NATO. Głównym celem obrad przedstawicieli krajów tzw. bukareszteńskiej dziewiątki było przygotowanie wspólnego stanowiska przed szczytem sojuszu w Wilnie. Minister Zbigniew Rau podkreślił, że Zachód musi wspierać Ukrainę na różnych płaszczyznach. Broni naszej suwerenności. W związku z tym zasługuje na wsparcie wszechstronne, w tym także wojskowe, ale zasługuje także na perspektywę dołączenia do wspólnoty transatlantyckiej. Państwa wschodniej flanki NATO zapowiedziały także wsparcie dla Mołdawii i Gruzji, czyli krajów bezpośrednio narażonych na rosyjskie ataki hybrydowe. Ponad 1 000 000 000 pomocy dla rolników deklaruje resort rolnictwa. Komisja Europejska przeznaczyła 30 milionów euro w ramach rekompensaty za straty spowodowane importem ukraińskiego zboża. Porozumienie wypracowane z organizacjami rolniczymi będzie realizowane w najbliższych dniach, powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Będzie realizowane, jeżeli chodzi o kwestie dopłat do różnych rodzajów zbóż, preferencyjne kredyty, dopłaty do transportu. To są rozwiązania, które zostały wynegocjowane przez różne organizacje związkowe rolnicze. Problemy polskich rolników ze sprzedażą zboża spowodował import ponad 2,5 miliona ton ziarna z ogarniętej wojną Ukrainy. Obecną koncepcję pomnika polskich ofiar niemieckiej okupacji skrytykował w rozmowie z Polskim Radiem były przewodniczący Bundestagu. Wolfgang Thiersen z SPD był jednym z inicjatorów tego projektu i przyznał, że jest zaniepokojony podjętą przez niemiecki rząd próbą rozmycia sprawy. Wolfgang Thierse jest jednym z sygnatariuszy 2 listów wysłanych do niemieckiej minister kultury Claudii Roth. Ubolewam nad tym, że budowa pomnika wydaje się odłożona w czasie. Niektórzy utrzymują, że początkowa koncepcja zanika, a pani minister nie reaguje, traktując nasze listy z lekceważeniem. Rozmówca Polskiego Radia ocenił, że pomysł na upamiętnienie w Berlinie polskich ofiar II wojny światowej zaczął skręcać w niepokojącą stronę. To miał być widoczny znak upamiętnienia cierpień Polaków, a nie kolejne muzeum przedstawiające wspólną historię narodów Polski i Niemiec. Zdaniem byłego przewodniczącego Bundestagu obecnie nic nie wskazuje na to, że wkrótce zostanie wmurowany kamień węgielny pod wspomniany obelisk. W tym roku kończę 80 lat. Chciałbym jeszcze dożyć odsłonięcia tego pomnika. Przyznał Wolfgang Thierse z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz sport i Robert Grzędowski. Wczoraj się nie udało, ale dziś skaczą. W Planicy trwa przedostatni konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rywalizację śledzi Kuba Niziński. Dzień dobry. Dzień dobry. 40 zawodników na starcie, 4 Polaków. Andrzej Stękała już swoją próbę ma za sobą, ale to najsłabszy rezultat na ten moment. 17 zawodników prowadzi Jakobsen, ale na górze jeszcze Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch, Piotr Żyła. Przypomnę, że dzisiejszy konkurs indywidualny ma tylko jedną serię, bo zaraz po nim rozpocznie się rywalizacja drużynowa. Kuba Niziński, bardzo dziękuję. W tej rywalizacji drużynowej nie będzie Andrzeja Stękały, wystąpi Paweł Wąsek. Niespodzianka w tenisowym turnieju ATP w Miami. Carlos Alcaraz nie zagra w finale i nie obroni tytułu sprzed roku. Hiszpan przegrał w półfinale z Włochem Jannikiem Sinnerem po 3-setowym boju. Finałowym rywalem Sinnera będzie Daniil Medvedev, a w rywalizacji pani Jelena Rybakina ma szansę na wygranie Sunshine Double, czyli rozgrywanych po sobie turniejów w Indian Wells i Miami. Kazaszka zwyciężyła już w Kalifornii, a na Florydzie zmierzy się w decydującym spotkaniu z Czeszką Petrą Kwitową. Dzisiaj pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, miejscami burze, głównie na wschodzie i na południu. Temperatura od 4 stopni na wybrzeżu i Pomorzu, około 10 w centrum, do 13 na południu i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny północny i północno-wschodni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Państwa teraz na profile Trójki w mediach społecznościowych, na nasz portal i na YouTube Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry Państwu. Gośćmi Trójki są dzisiaj Magdalena Biejat. Dzień dobry. Współprzewodnicząca partii Razem, klub Lewicy. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Poseł Władysław Teofil Bartoszewski, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, Solidarna Polska. Dzień dobry. Poseł Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. I Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry wszystkim witam. Państwu. Dzień dobry słuchaczom, dzień dobry widzom. Proszę Państwa, zacznę od krótkiego wspomnienia, bo także w tym programie jako poseł Platformy Obywatelskiej bywał profesor Paweł Śpiewak, jednak znacznie częściej komentował w Trójce różne wydarzenia polityczne. Jego komentarze były zawsze ciekawe, a on sam był człowiekiem bardzo sympatycznym i życzliwym, bezpośrednim i takim go zapamiętam. Czy Państwo też, ktoś z Państwa chciałby coś do tego dodać? Jarosław Sellin. Profesor Paweł Śpiewak kierował przez wiele lat Żydowskim Instytutem Historycznym, najbardziej zasłużoną placówką dla badania dziejów Żydów w Polsce, istniejącą od końca lat 40. I miałem okazję z nim współpracować w związku z tym wiele lat, bo to jest instytucja, której organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. To dzięki jego inspiracji i jego pomysłowi powołaliśmy w roku 2018 Muzeum Getta Warszawskiego. Ono to zabiegał przez wiele lat, zrealizowaliśmy to i takie muzeum się buduje. Można powiedzieć, że właśnie dzięki zamysłowi, czy też pomysłowi właśnie profesora Pawła Śpiewaka, to jedna z wielu zasług, które na jego koncie można zapamiętać. Władysław Teofil Bartoszewski. Świetny analityk sceny politycznej, bardzo niezależny, niezależnie myślący, idący pod prąd. I dlatego jak został posłem, to go, prawdę mówiąc, to bardzo uwierało. To go uwierało, ale był bardzo dobrym intelektualistą. Takich ludzi nam brakuje w Polsce. Ja go osobiście bardzo lubiłem, a jak sam mi powiedział, głosował na mnie w ostatnich wyborach. Aha. Czyli tu wątek osobisty nastąpił. Tu jest wątek osobisty. Jeszcze ktoś z Państwa, czy idziemy do omawiania tego, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu? Rozumiem. Proszę Państwa, najpierw Władimir Putin straszył rozmieszczeniem na Białorusi taktycznej broni jądrowej, a teraz Aleksandr Łukaszenka grozi jej użyciem. Czy powinniśmy się czuć wystraszeni? Czy powinniśmy reagować? Jak zareagowali według Państwa adekwatnie, nieadekwatnie politycy zachodni i nasi także na tę wieść Władimira Putina, bo reakcji na przemówienie Łukaszenki w parlamencie nie było. Może Jarosław Sellin zacznie. Myślę, że ta sytuacja jest obserwowana przez czołowe potencje Zachodu, zwłaszcza Stany Zjednoczone. Myślę, że możemy raczej uspokajające komunikaty głosić, że to jest kolejny element pewnego straszenia ze strony Rosji, że w obliczu przegrywanej wojny albo nie tak efektywnej, jak oni to sobie wyobrażali na Ukrainie, groźba użycia tej broni jest co jakiś czas powtarzana. Wiadomo, że Białoruś jest już zmilitaryzowana przez Rosję od dłuższego czasu i że prędzej czy później można się było tego spodziewać, że również instalacja głowic nuklearnych na terytorium tego państwa może nastąpić. Natomiast wydaje mi się, że to jest tylko takie straszenie i że oczywiście trzeba uważnie to obserwować, nie lekceważyć tego faktu, ale na pewno Aleksander Łukaszenka nie będzie podejmował decyzji o użyciu tej broni. To będzie w rękach Moskwy i w rękach Putina. A z kolei z tej strony myślę, że to jest raczej straszenie, a nie realna groźba. Nie wiem, czy to jest w kategoriach. Powinniśmy o tym mówić jako ciekawostka, prawda? Czy rzeczywiście należy jakoś poważnie się temu przyjrzeć, jeżeli Łukaszenka mówi, że Polska i całe NATO chcą napaść na Białoruś? No to właściwie chyba się tylko można uśmiechnąć. Paweł Kowal. Myślę, trudno dzisiaj Łukaszenkę traktować jako oddzielny podmiot. Ja w swojej głowie mam go jako jednego z ministrów Putina i nic więcej. Uważam, że powinniśmy zaprzestać wszelkich kontaktów z Łukaszenką. Nie ma dzisiaj żadnego pola, żeby z nim dyskutować. Ponad 2000 ludzi siedzi w więzieniach, to są więźniowie polityczni. Biorąc pod uwagę, jaka jest populacja Białorusi, to jest więcej niż naprawdę gdziekolwiek na świecie. Nawiasem mówiąc, przepraszam, w swoim wystąpieniu powiedział, że nie wypuści Andrzeja Poczobuta z więzienia. Drugi temat, to już i tu się zawiera Andrzej Poczobut, drugi temat to jest frontalne zniszczenie mniejszości polskiej na Białorusi. Wcześniej zabrał im całą własność, oni w zasadzie nie mogą działać, są stale prześladowani. Trzeci temat to jest stosunek do historii i dóbr kultury. On się zachowuje jak najgorsi, naprawdę najgorsi barbarzyńcy w historii świata. Celowo niszczy dobra kultury polskiej, niszczy cmentarze, gdzie wjeżdżają spychacze i niszczą polskie cmentarze. Uważam, że polski rząd powinien wobec Łukaszenki zachowywać się bardziej radykalnie i bardzo pilnować, żeby nikomu w Unii Europejskiej nie przyszło do głowy łagodzić sankcje wobec Łukaszenki, bo słyszę, że na przykład w Portugalii takie pomysły się podobają. Tu trzeba podczas ostatniego szczytu Rady Europejskiej. Trzeba być bardzo, moim zdaniem, czujnym i bardzo już w tej chwili radykalnym. Powinniśmy postawić wszystko na rząd emigracyjny Białorusi, pomagać im. To się dzieje, powinno być jeszcze bardziej. Zerwać wszelkie relacje z Łukaszenką. Wszystko, co dzisiaj jest do załatwienia z Łukaszenką, można już włożyć między bajki. On niczego już nie zrobi, dlatego że on się wyłącznie boi o swoje stanowisko. I w momencie, kiedy nie będzie Putina, a moim zdaniem ten moment nadchodzi, kiedy otoczenie Putina zrezygnuje z jego przywództwa i będzie próbowało się dogadać z Zachodem, to będzie też ostatni dzień Łukaszenki. Czas się pożegnać z wszelkimi złudzeniami, które w historii były, ja to rozumiem. Różni ludzie próbowali i z Unii, i z Polski dogadać się jakoś z Łukaszenką, ale ta epoka minęła. Dzisiaj Łukaszenka powinien być jako partner całkowicie skreślony. Michał Woś. No, dla nas ważne w tym kontekście jest rozbudowa polskiej armii, przywracanie jednostek na wschodzie, na wschód od Wisły i z tamtej strony kraju, gdzie pamiętamy jeszcze, przecież stamtąd te jednostki były wyprowadzane. Natomiast no, pojawienie się głowic atomowych na Białorusi rzeczywiście nikogo nie zaskakuje, ale to tak jest, że to rzeczywiście nie Łukaszenka będzie podejmował tę decyzję. Mamy do czynienia z reżimem Putina, reżimem kagiebowskim. Oczywiście skupiamy się na Putinie, ale to jest przecież cały układ, który na zapleczu działa i te decyzje podejmuje. No i dla nas to jest podstawowe wyzwanie, żeby się zbroić jeszcze raz zbroić, a jednocześnie podjąć, myślę, inicjatywę pana prezydenta Andrzeja Dudy, który już na forum międzynarodowym kilka razy wspomniał o możliwości rozmieszczenia głowic atomowych być może na naszej ziemi, na naszym terytorium. Amerykanie mają taką możliwość, amerykańską broń atomową w niektórych miejscach świata trzymają jako swoją, ale jednak no, wzmocniłoby to ten potencjał odstraszania i wzmocniło pole wejścia czy próg wejścia i utrudniło decyzje ewentualne, fatalne decyzje Putina w tym zakresie. Magdalena Biejart, czy świat powinien jakoś bardziej zdecydowanie reagować? Bo były wydane oświadczenia i przez NATO, i przez innych przywódców światowych, takich jak Joe Biden. Czy to wystarczy? Jeśli chodzi o samą Białoruś, moim zdaniem należy traktować, tak jak tutaj już słusznie padło, Łukaszenkę jako po prostu przedłużenie działań Putina i odnoszenie się tylko i wyłącznie do niego po prostu nie ma większego sensu. Wiadomo, że jeśli pojawia się jakieś nowe uzbrojenie na Białorusi, to dzieje się to w porozumieniu z Władimirem Putinem, w porozumieniu z Rosją i też ma na celu częściowo podtrzymywanie tej kampanii kłamstw i kampanii dezinformacji, którą Putin razem z Łukaszenką prowadzą od dawna. I najważniejsze jest to, żeby nasi zachodni partnerzy mieli tego świadomość. Naszą rolą tutaj jako Polski, jako kraju przygranicznego jest przede wszystkim właśnie uświadamianie naszym partnerom i dbanie o to, żeby ta linia wspierania sankcji, linia walki i wspierania Ukrainy się nie załamała. Natomiast przede wszystkim pamiętajmy też, że to nie jest pierwsza groźba związana z arsenałem atomowym i myślę, że należy ją traktować jak wszystkie poprzednie. Putin doskonale wie, że gdyby próbował użyć broni atomowej, to byłby po prostu jego koniec. I nie dajmy się zastraszyć, nie pozwólmy, żeby... Ale może on ma jakąś taką, przepraszam, dziką satysfakcję, że jak to będzie jego koniec, no to też będzie koniec dużej liczby ludzi na świecie, także przywódców światowych. Nie wiadomo, co w tej głowie chorej siedzi. Ja zachęcam jednak do tego, żeby podchodzić do sprawy ze spokojem i racjonalnie, bo tak jak mówiłam, dezinformacja i sianie strachu są bardzo ważną bronią w tej wojnie. I bronią, która działa na niekorzyść też Polski jako kraju, który jest krajem granicznym NATO i krajem granicznym Unii Europejskiej, za którego granicą bezpośrednio wojna się dzieje. Więc dzisiaj to jest wielka odpowiedzialność wszystkich na scenie politycznej, żeby zadbać o to, żeby zachować spokój, żeby rzeczywiście doprowadzić do tego, żeby zarówno utrzymać sankcje, jak i wsparcie militarne dla Ukrainy. Natomiast jeśli chciałam się jeszcze odnieść do tego, co mówił pan Woś, bo też nie zagalopowujmy się, nie uważam, żeby sprowadzanie broni atomowej na teren Polski było dobrym pomysłem. Dzisiaj o naszym bezpieczeństwie świadczą nasze sojusze, dzisiaj o naszym bezpieczeństwie świadczy poparcie innych krajów Zachodu dla naszej polityki zero tolerancji dla tego, co się dzieje na Ukrainie i przede wszystkim o to powinniśmy walczyć. Paweł Sałek, jak prezydent Andrzej Duda na to patrzy na te groźby? No to jest poważna zapowiedź. Jednocześnie pamiętajmy, że jest warstwa właśnie takiej polityki informacyjnej, w której Moskwa i Mińsk są, można powiedzieć, świetni. A ten paraliż strachu i te pomysły, które się pojawiają, mają też na celu wzbudzić w krajach Europy Zachodniej czy Środkowej Europy też pewne emocje. Natomiast do tej sprawy trzeba podejść w sposób spokojny i zrównoważony, obserwować, co się dzieje. Pan prezydent jest na bieżąco informowany także w świetle tych informacji, które są zastrzeżone albo tajne, jak wygląda obecnie sytuacja. Natomiast w myśl zasady, że w pierwszej kolejności trzeba liczyć na siebie, no to Polska właśnie to robi. Ja przypomnę, że w tym tygodniu pan prezydent podpisał dokument, który jest takim strategicznym za rozwoju polskiej armii, główne kierunki rozwoju sił zbrojnych. Tak? Natomiast budowa potencjału związanego z naszą obronnością jest sprawą kluczową i podstawową. I jeszcze jedna kwestia białoruska. No, pamiętajmy o tym, że jednak Białoruś dla niektórych krajów Europy Zachodniej jest poważnym partnerem biznesowym. Ostatnie dyskusje na temat sankcji, które właśnie się odbywały, to był nacisk na to, żeby nawozy potasowe, nie azotowe, ale potasowe, wyłączyć z tych sankcji ze względu na to, że rolnictwo Europy Zachodniej potrzebuje tych nawozów i one niestety tam są eksportowane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz bardzo ważna ze względu na politykę klimatyczną unijną. Ogromne ilości biomasy, drewna, są importowane cały czas do Europy z Białorusi i to też w pewien sposób jest pewien problem, więc są kraje w Unii Europejskiej, które chcą nadal prowadzić interesy z Białorusią. Władysław Teofil Bartoszewski, reagować, nie reagować, ignorować z godnością? Reagować, ale spokojnie, dlatego że polska sytuacja strategiczna nie zmienia się przez fakt, że Putin umieści taktyczne głowice nuklearne na Białorusi kiedyś w lecie. To są zupełnie inne sprawy. Natomiast co jest istotne, to jest kwestia polityczna, dlatego że poprzez umieszczenie broni atomowej rosyjskiej na Białorusi Putin de facto kompletnie kolonizuje sobie Białoruś, dlatego że ta broń jest w rękach wyłącznie Rosjan, a nie Białorusinów. Łukaszenka może sobie opowiadać, co chce, nie ma to żadnego znaczenia. O wszystkim będzie decydował Putin i tam... Jasne, ale Łukaszenka nawet w tym tonie się wypowiadał, że zapowiadał te reakcje Moskwy. No ale nie on decyduje za Putina. To jest po prostu kompletne podporządkowanie Białorusi Rosji. Oczywiście, że ono istnieje w tej chwili, natomiast to już takie wcielenie de facto Białorusi do Federacji Rosyjskiej. I dlatego Białoruś powinna być traktowana równie surowo jak Federacja Rosyjska. I te sankcje, o których mówimy, i te ograniczenia, które są nakładane, powinny być mocniejsze. No, ja wiem, że potasz jest głównym towarem eksportowym Białorusi i że ludzie chcą to kupować, ale to z tym trzeba walczyć. No, Łukaszenko jest uzurpatorem, jest nielegalnym prezydentem. Popieram to, że mamy tutaj białoruski rząd na obczyźnie, częściowo w Warszawie, częściowo w Wilnie i ich trzeba wspierać. Tak jak to Stany Zjednoczone robiły przez kilkadziesiąt lat komunizmu, wspierając Litwinów, Łotyszy i Estończyków jako legalne władze tych emigrantów, a nie okupowane te tereny. I to trzeba robić. Myślę, że tutaj nie ma specjalnej różnicy zdań między nami. Z tym wyjątkiem, że ja też uważam, że Polska mogłaby mieć amerykańską broń nuklearną, tak jak mają to Niemcy. I to zresztą była taka sugestia w momencie, kiedy Niemcy nie chcieli kupować nowych samolotów, a te stare już trzeba było do demobilu oddać i wtedy Polska sugerowała, że jak kupimy F-35, to taka broń może być u nas również składowana. I o tym decydują Amerykanie oczywiście, tak, o jej użyciu. Jeśli można dodać, tak? bo oni grają strachem, czyli Łukaszenka, a przede wszystkim Putin gra strachem. Warto to wyjaśnić. Putin nie podejmuje jednoosobowo decyzji o użyciu broni nuklearnej. Bo to są legendy, że jest taki guziczek i tam jest Putin i naciska. Nie ma tak, że Putin rano wstaje, ma zły humor i niszczy świat. Tam jest wewnętrzna procedura, to zależy także od jego najbliższych współpracowników. Jeżeli Putin się dzisiaj czegoś boi, to boi się tego, że ci współpracownicy po to, żeby uchronić Rosję przed klęską czy przed rozpadem, go odsuną. To, co powinno się u nas zdarzyć, to dwie rzeczy. Ja o to już od roku apeluję zresztą. Powszechne szkolenia w szkołach, w instytucjach na wypadek użycia broni masowego rażenia. Nie po to, że to jest bardziej prawdopodobne, tylko dlatego, żeby ludzie mieli świadomość, jak to działa. I drugie, uważam, że w rozmowach dyplomatycznych Polski, i o to też apeluję, i tam, gdzie ja mogę, sam to robię, żeby mówić o tym, że po wojnie będziemy oczekiwali denuklearyzacji Królewca i Białorusi. Dlatego, że nie może być tak, że strategicznie Polska jest, zaraz za polską granicą są rozmieszczone, jest rozmieszczona broń, są głowice atomowe. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa w przyszłości. Trzeba przyzwyczaić już teraz partnerów zachodnich do tego, że my się na to nie zgadzamy. Mogę? Tutaj w tej kontekście jedna. Proszę jedna Państwa, rzecz. Chciałabym już iść dalej. Dobrze? Zasięg rakiet przenoszących głowice atomowe jednak jest dużo większy niż Królewiec czy tak, Białoruś, więc jeżeli stawiać tego rodzaju postulaty, to być może demilitaryzacja i to by rzeczywiście... Pan poseł powiedział denuklearyzacji. No tak, ale okay. Znaczy my jesteśmy zagrożeni z zagranicy bardzo bliskiej i to jest poważna kwestia, to widać w tej wojnie. Trzeba to teraz wykorzystać w rozmowie z zachodnimi partnerami. To powinno dotyczyć oczywiście w pierwszym rzędzie broni nuklearnej, ale ma pan rację. Ja uważam, trzeba iść dalej, zresztą pisałem to wielokrotnie. To jest czas, żeby to robić. Minister Pałysałek, do pana takie pytanie dodatkowe, bo nie chcę tutaj spekulacji uprawiać, że tak powiem. Co z przyjazdem prezydenta Zełenskiego do Polski? Czy jest jakaś przybliżona data i co to są za wspólne inicjatywy, o których mówił on sam? Panie redaktor, no w tej kwestii to trzeba będzie zaczekać na oficjalne komunikaty i z racji spraw związanych z bezpieczeństwem być, i tak dalej. Czy to może być do świąt, czy już po świętach? Nie, no to są, że tak powiem, szczegółowe pytania ze względu oczywiście na kwestię bezpieczeństwa. To nie są szczegółowe, bo ja nie pytam, czy to będzie zbyt trudne pytanie. 6 czy 5. No ale mamy chyba wszyscy świadomość w tym studiu, a także radiosłuchacze i telewidzowie, że takich informacji, że tak powiem, nie można ujawniać, nie można, że tak powiem, o nich mówić. No dobrze, a te wspólne działania dyplomatyczne, czego będą dotyczyć? Oczywiście myślę, że pokoju, sytuacji w najbliższym czasie, ale może pan coś zdradzić? Ale nie, no to bieżąca współpraca pomiędzy panem prezydentem Zełenskim, panem prezydentem Dudą, ona jest ciągła i stała. I tutaj ta relacja jest bardzo dobra. I miejmy nadzieję, że jak już będzie pokój na Ukrainie i będzie sytuacja ustabilizowana, to też Polska będzie miała swoją ogromną rolę we współpracy, także ze względu na położenia, na geopolitykę, na szlaki transportowe. Tak, ja rozumiem, ale w zapowiedzi Zełenskiego był taki sygnał, że coś się wydarzy w najbliższych dniach, jeśli chodzi o te wspólne przedsięwzięcia. Ale dobrze, no to panie redaktor, no to ja nie chciałbym nic za dużo, że tak powiem, powiedzieć. Dobrze, to proszę powiedzieć coś o dokumencie podpisanym przez prezydenta, bo to jest właśnie ten moment, bo chciałabym, żeby państwo się ustosunkowali, zaraz powiem do czego. Co jest w tym dokumencie? Ja wiem, że on jest tajny, ale czy on jakoś jest wyraźnie zmieniony w stosunku do poprzednich dokumentów dotyczących rozwoju polskich sił zbrojnych od 2025 roku? Czy pani mówi o tym podpisanym dokumencie wczoraj, który nazywa się Główne kierunki rozwoju sił zbrojnych? To jest taki dokument strategiczny, który pan prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych podpisuje. On był przygotowany w dobrej współpracy pomiędzy Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a Ministerstwem Obrony Narodowej i to jest taki ogólny strategiczny dokument, który decyduje o tym, w jaki sposób polska armia ma być modernizowana. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka i to jest do roku 2039. Na tej podstawie Rada Ministrów będzie podejmować uchwałę, już taką bardziej szczegółową, dotyczącą w którym kierunku polskie siły zbrojne mają się rozwijać, jak ma być cała obronność realizowana. I trzecim takim dokumentem już zupełnie wewnętrznym, można powiedzieć, Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest decyzja pana ministra Błaszczaka, szczegółowa, dotycząca zakupów modernizacyjnych dla polskiej armii. armii. To są takie trzy takty, które będą zrealizowane. Natomiast w tym dokumencie też są bardzo precyzyjnie określone już dzisiaj kwestie tego, że na przykład wojna w przestrzeni cyfrowej, w przestrzeni internetowej, ona cały czas trwa. I takie wojska w Polsce są powołane i też ten komponent na pewno będzie rozwijany. Kwestia obronności, ale tej obronności, która dotyczy naszego bezpośredniego zagrożenia, czyli tutaj mówimy o ścianie wschodniej i rozwój jednostek, które będą tam budowane, tworzone, a czasami odnawiane. Dodatkowo to jeszcze oczywiście... jedno pytanie, bo chciałabym, żeby właśnie na to pytanie, przepraszam, odpowiedzieli pozostali goście. Czy ten dokument, czy on tak daleko nie sięga, czy on jednak przewiduje stałe, systematyczne wzrosty nakładów na zbrojenia, na wojsko? To jest po prostu oczywiste? To jest oczywiste. Poza tym, panie redaktor, proszę zauważyć, że od kilku lat my mamy największe wydatki, jeśli spojrzymy na PKB. Tak, ja wiem, ale ja pytałam o ten dokument. Chyba nawet w NATO, z racji tego, że no, relacja... Czy musimy się przygotować na to, że po prostu to będzie bardzo ważny punkt w budżecie państwa? Jak najbardziej, dlatego że cała logika polskiej klasy politycznej, pana prezydenta Andrzeja Dudy, i tutaj opozycję też trzeba pochwalić, polega na tym, że my zbroimy się po to, żeby odstraszać, po to, żebyśmy byli na tyle silnym krajem i na tyle dozbrojonym, jednocześnie przekwalifikowanym w układzie też potencjału ludzkiego, aby nikomu nie przyszło do głowy, żeby Polskę atakować. I tutaj na scenie politycznej jest, tak powiem, pełna zgoda od prawa do lewa. Właśnie, a pan prezydent wielokrotnie w swoich wystąpieniach właśnie podkreśla to, że musi mieć silną armię, silne państwo, które będzie w stanie oprzeć się każdemu przeciwnikowi, bo my chcemy pokoju, żeby było jasne, my chcemy pokoju. No właśnie chciałabym zapytać o tę polityczną zgodę ponad podziałami. Czy jeśli to zwiększenie wydatków wiązałoby się z jednak jakimś ograniczaniem czy wyhamowaniem nakładów na programy społeczne, to na to byłaby zgoda, na to byłoby zrozumienie, pani Magdalena Biejat? Moim zdaniem nie ma, przede wszystkim nie ma w ogóle takiej dyskusji i jeśli lewica miałaby cokolwiek do powiedzenia na ten temat, to będziemy dbać o to, żeby do takiej dyskusji w ogóle nie doszło, bo to jest dość dramatyczny wybór i pamiętajmy też o tym, że programy społeczne, programy socjalne, wsparcia socjalnego mają też ogromny wpływ na nasze wewnętrzne bezpieczeństwo, na stabilizację, na zmniejszenie nierówności społecznych, które są również ważne z punktu widzenia stabilizacji po prostu systemów demokratycznych. Natomiast wracając jeszcze do tego dokumentu, ja oczywiście się bardzo cieszę, że pan prezydent myśli o kierunkach rozwoju sił zbrojnych, tylko niepokoją mnie trochę dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że od samego początku wojny nie usłyszeliśmy nic na temat wzmocnienia obrony cywilnej w kraju. Ustawa o obronie ludności zniwelowała w tej chwili obronę cywilną. Nie mamy w tej chwili w Polsce żadnego dokumentu, żadnej ustawy, na podstawie której obrona cywilna mogłaby działać. Jak ona jest ważna, widać było, kiedy zaczął się konflikt w Ukrainie i kiedy mieliśmy te ogromne rzesze uchodźców, których Polacy przyjęli z otwartymi sercami, ale to, że rzeczywiście, tak jak rząd się chwali, nie mieliśmy obozów, poradziliśmy sobie bardzo dobrze z tym napływem ludności, odbyło się wielkim kosztem społecznym. Kosztem, który mógłby być dużo mniejszy, gdybyśmy mieli dobrze zorganizowaną obronę cywilną, dobrze zorganizowaną współpracę między wojskiem a różnymi cywilnymi organizacjami, które mogłyby wspierać te działania. To jest ogromnie ważne również w sytuacji, gdybyśmy, nie daj Boże, mieli do czynienia z jakimś poważniejszym konfliktem bliżej naszej granicy, albo na naszym terenie. I druga sprawa, bardzo ważna. Ja oczywiście żadne pieniądze niestety i żadne zwiększenie kosztów na obronność, żadne wielkie programy nie będą nam do niczego przydatne, jeśli nie zatrzymacie państwo eksodusu z wojska. Od wielu miesięcy media donoszą, różne media, także te przychylne rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że mamy w tym roku zupełnie nieproporcjonalny i bezprecedensowy odpływ, zwłaszcza oficerów i żołnierzy z dłuższym stażem z polskiego wojska. Są u nas w Polsce jednostki, które nie są obsadzone nawet w 50%. Odchodzą ludzie, którzy są doświadczeni, którzy są wykwalifikowani, którzy skarżą się na to, którzy skarżą się na to, że są fatalnie traktowani, że nie ma jasnego dowodzenia, że oficerowie i podoficerowie są traktowani w sposób uwłaczający ich godności przy ich podwładnych, że są przenoszeni z miejsc, ze stanowisk, na których ich kompetencje i umiejętności są przydatne w miejsca do wykonywania prac, na których się kompletnie pani nie poseł, pani poruszyła ważny temat, jest... do którego trudno się teraz ustosunkować, bo myślę, że nikt z naszych gości nie jest do tego przygotowany, panie więc... Panie redaktor, ja się mogę ustosunkować, tak, to bo proszę. Odpowiadam za służbę mundurową. Tam są warunki mniej więcej zbliżone. Ja przypomnę wszystkim państwu albo powiem, że to nie jest tylko odejścia z wojska zwiększone, ale w całym społeczeństwie mamy rekordową liczbę emerytów w tym roku z prostego powodu, pani poseł, bo jest rekordowa waloryzacja, prawie 15% waloryzacji emerytur i siłą rzeczy mechanizm tak działa, że jak ktoś dostaje podwyżkę, później jeszcze ma zachętę 15% i pensja jego jest zbliżona do tej pensji, którą otrzymuje, emerytura do tej pensji, którą utrzymuje na co dzień, to jest duża zachęta do przejścia na emeryturę i to jest wyjaśnienie tego zwiększonego poziomu odejść na emeryturę, natomiast sposób zarządzania ale proszę mi dać dokończyć, pani poseł. Pojedynczo mówimy, Michał Woś. Właśnie armia jest reformowana po to, żeby była dobrze dowodzona, żeby była jasno dowodzona, żeby odwrócić te wszystkie złe trendy, które w armii były, jakiegoś rozproszenia dowództwa. Nie było wiadomo, kto tam rzeczywiście rządzi po tych reformach sprzed 2015 roku. I w tej chwili naprawdę proszę zobaczyć, jak się Wojsko Polskie rozwija. Co więcej, jest rekordowa liczba żołnierzy. Nawet mimo tych odejść w związku z zachętami, to jest rekordowa liczba żołnierzy już od wielu lat, pani poseł, więc no, myślę, że nasi słuchacze po prostu mogą sobie porównać dane. Ale panie... Dobrze, proszę państwa, ja chcę włączyć inne osoby do rozmowy. Lekceważy głosy płynące z kadry. Ale dlaczego pani uważa, że... Dobrze, obiecuję, że kiedyś o tym porozmawiamy. Ja pani odpowiadam, jak to wygląda na podstawie liczb. Jest najwięcej wojska w historii od co najmniej od kilkunastu lat. Czyli mamy w 100% obsadzone wszystkie jednostki. Ale przecież to właśnie trwa. Proszę państwa. Jest dodatek. Mamy czy nie mamy? Mamy wszystko obsadzone czy nie? Bo tak to będziemy się tutaj spierać, a tego nie wiemy. Zawsze tak było, że część kadry jest nieobsadzona. Jeżeli my rozwijamy, jeżeli dochodzą dwie dodatkowe dywizje, to siłą rzeczy etatowo te dywizje jeszcze nie są obsadzone. Dywizje nie buduje się w 3 miesiące, w pół roku. Dobrze. Teraz bardzo proszę, wracamy do tematu. Czy jeśli byłby taki dylemat, nakłady na wojsko, czy ograniczanie programów społecznych, to co wtedy? Jarosław Sellin, bo teraz się mówi o 700+. Nie wiem, prawda, to czy na razie marzenie? Póki my rządzimy, nie ma takiego dylematu. Uszczelniliśmy budżet państwa na tyle, że możemy realizować i jedno, i drugie. Jest bezpieczeństwo socjalne zabezpieczane Polakom od wielu lat, kiedy my rządzimy. Jest bezpieczeństwo zewnętrzne, jest bezpieczeństwo wewnętrzne. Na służby są dużo większe nakłady niż przed 15 rokiem. I nie ma po prostu takiego dylematu. Jedno i drugie trzeba robić. Ustawa o obronie ojczyzny... dała nam też instrumenty sięgania po środki tak zwane rynkowe na zbrojenia, nie tylko budżetowe. I jeżeli ktoś ma wątpliwości, bo czasami takie wątpliwości słychać, dlaczego tak dużo dajemy na armię, na zbrojenia, to ja odpowiadam prosto. Jeżeli nie będziemy dawać dużo środków na armię, jeżeli się nie będziemy zabezpieczać, jeżeli nie będziemy tego komponentu państwa silnie rozbudowywać, to w przyszłości będziemy musieli utrzymywać armię okupacyjną na terytorium Polski, która w dodatku będzie nas prześladować i odbierze nam wolność. Więc trzeba bardzo dużo nakładów dawać na armię. Nie ma takiego dylematu, a gdyby był, nie ma takiego dylematu. No, wszystkie programy socjalne są realizowane przez Prawo i Sprawiedliwość, te, które uruchomiliśmy. Dobrze, uchyli pan rąbka tajemniczy, czy będzie 700+ zamiast 500+? Jeżeli chodzi o tę konkretną sprawę, to oczywiście dyskusja na ten temat trwa, decyzja jeszcze nie zapadła. Ale ze względu na to oczywiście, że te 500 zł z 15 roku czy 16 roku, a te 500 zł w tym roku to jest inna już wartość, to oczywiście dyskusja na ten temat trwa i rozważania na ten temat trwają, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Władysław Dowhil-Bartoszewski, jeśli byłby dylemat, to co? To jest fałszywy dylemat, panie redaktor. To zależy wszystko od sytuacji. Mieliśmy 30 lat pokoju i wszyscy wydawali środki na programy społeczne, na programy zdrowotne, na edukację i tak dalej, i tak dalej. Ale zaczęła się wojna. Wojna w Europie. Największa od 1945 roku. I w tej sytuacji nie możemy siedzieć i mówić, słuchajcie, mamy mnóstwo potrzeb w społeczeństwie i musimy je zaspokajać. Owszem, mamy i musimy je zaspokajać. No ale jeżeli przyjdzie do nas wojna... Czyli nie ma dylematu, wybór jest oczywisty. No wybór... W tej chwili wybór jest oczywisty. Cała opozycja zagłosowała za tym, żeby zwiększyć wydatki na zbrojenia. No ale dlaczego? Dlatego, że... za tym, żeby zwiększać waloryzację emerytur, żeby... Ja uważam na przykład, że świadczenia socjalne, w tym świadczenie 500+, powinny być waloryzowane i absolutnie nie możemy odpuścić tej części. No dobrze, ja się z tym zgadzam, pani poseł, tylko że problem polega na tym, że jeżeli nie będziemy przygotowani do potencjalnej wojny na naszym terytorium, to nie będzie żadnych świadczeń społecznych, bo tutaj będzie wojna. W tej chwili zgodziliśmy się na to, żeby Polska wydawała 4% PKB na zbrojenia. Za zimnej wojny Amerykanie wydawali 8% i utrzymywali kilkusettysięczną armię w Niemczech. I możemy dojść do takiej sytuacji. Jeżeli Rosjanie dojdą do Bugu, to tak będzie wyglądała sytuacja w Polsce. I wtedy świadczenia społeczne, bardzo mi przykro, będą na drugim miejscu, dlatego że wtedy będziemy najważniejsze jest bezpieczeństwo narodowe. No, Rosjanie są nad Bugiem od strony Białorusi. No tak, ale to nie jest jeszcze Paweł Kowal. Dwa elementy. Pierwsza odpowiedź na pani pytanie to jest jedno słowo: praca. Przy dzisiejszych zamówieniach, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy, trzeba zwrócić uwagę na pracę polskich pracowników. Czyli te zamówienia muszą być tak robione, żeby częściowo, a najlepiej w jak największym stopniu, zamówienia były realizowane przez polski przemysł. Ja rozumiem, że pewne rzeczy trzeba kupić szybko, ale my zwracamy uwagę, mówimy więcej na obronę, ale więcej wydane w Polsce. Więcej modernizacji polskiego przemysłu, więcej polskich pracowników, więcej innowacji. Jeżeli chodzi o sprawy społeczne. Czyli właśnie słuszne jest to, co ogłosił niedawno premier Morawiecki, czyli produkcja amunicji, zapraszamy. Wie pani co, tylko że z premierem Morawieckim jest tak, że on mówi tak, jakby dopiero za rok przychodził do władzy, już wiele lat rządzi. My jako opozycja mówimy, ale to, że powiedział, to dobrze. Wie pani co, ja nie jestem od tego, żeby bić brawa. Nawet zwolennicy PiSu nie potrzebują od opozycji, żeby była brawa, tylko od tego, żeby mówić, co trzeba zrobić. Panie pośle, chodzi mi o to, czy jeżeli pan właśnie podnosi ten temat, żeby produkować w Polsce, to jeżeli Cieszę się, że się z premierem zgadzamy. Zaprasza do produkcji amunicji, także różne podmioty z zagranicy. Ja się cieszę, że się z premierem zgadzamy. Chciałbym, żeby premier to zrealizował, bo on ma instrumenty, żeby to zrealizować. Teraz 500+. Kiedy... Nie jest tajemnicą, że myśmy to z profesorem Aulaitnerem kiedyś wymyślali jako 400+. Potem rok później to było już 500+. To wtedy... Boże, się znaleźli. No ale... Ale tak było w kampanii, naprawdę. Tak. No ale to jest fakt. To no chyba PJN, prawda? Ja nie rozumiem, że ludzie nie mogą powiedzieć prawdy. No wystarczy wziąć annały i każdy dziennikarz... Ale ja to potwierdzam, panie ministrze. Co w tym takiego? Dobrze, reprezentuje pan Kowal teraz taką siłę polityczną, która na pewno... Ale winie te programy socjalne Poczekaj. Panie ministrze, niech pan chwilę posłucha. Przecież ja nie mówię tego złośliwie. Mam jakieś argumenty. Do argumentów trzeba się odnieść. To było wtedy 400-500 zł. Wtedy minimum socjalne było około 500 zł. W zależności od tego, czy w rodzinie wielodzietnej, czy z jednym dzieckiem. Dzisiaj minimum socjalne to jest ciągle 500 zł, a minimum socjalne dzisiaj jest około 1200-1500. I to jest dla nas punkt odniesienia. Dlatego my mówimy 1500 zł na wychowywanie dzieci, tak zwane babciowe. My, czyli... Ale Koalicja Obywatelska. Ale poczekaj, posłuchaj, bo ludzie naprawdę żyją na tym minimum socjalnym. Powiedziałem, że rozumiem. Tego dobrze, zarabiasz więcej, nie ale pan, ludzie naprawdę nie tak pan, mają. Poseł Kowal dokończy. Zastanówcie się, weźcie pod uwagę te argumenty. To są poważne argumenty. Wtedy minimum socjalne było mniej więcej w tej kwocie. Dzisiaj minimum socjalne to już jest... Ludzie żyją za trzy razy tyle, prawda? Czyli to straciło o 3 razy mniej waży te 500 zł. Trzeba pomyśleć, jak się z tym dalej zachowywać. To nie jest kwestia dołożyć 200. To jest kwestia dołożyć znacznie więcej i zastanowić się, w jaki sposób, w jakim miejscu i jak zrobić to mądrze. I to są dylematy. Ale pan reprezentuje siłę polityczną, która 8 lat rządziła. Ale pytanie, co wtedy zrobiła z tymi programami Ja uważam, że mądra dyskusja to jest odnieść się do argumentów i zastanowić się wspólnie, co można zrobić. A zamienić każdą rozmowę w kpinę, to każdy potrafi. Nie będziemy zamieniać rozmowy w kpinę. Dobrze, chwileczkę. Michał Woś mówi, bardzo proszę, żeby państwo... państwo mówili wtedy, kiedy ja poproszę o to, bo inaczej naprawdę, ja słyszę to w słuchawkach, państwo tego nie słyszą. Jest jedno wielkie zamieszanie, słuchacze nic z tego nie będą wiedzieli. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, pani redaktor. Znaczy to jest jeden argument, bo pan poseł mówi, że minimum socjalne jest tam dwu czy trzykrotnie wyższe, płaca minimalna jest trzykrotnie wyższa. Pensja w Polsce jest kilkukrotnie wyższa niż wtedy, kiedy rządzili pana koledzy, wtedy pan nie był w ich partii, teraz pan jest w ich partii. To oznacza, że rzeczywiście, możecie to powiedzieć publicznie, w Polsce teraz żyje się lepiej niż za waszych rządów. Rządy Zjednoczonej Prawicy, Solidarnej Polski, Prawa i Sprawiedliwości spowodowały, nie mówię o płacy minimalnej, mówię o średniej pensji i tak dalej, i tak dalej, spowodowały, że sytuacja gospodarcza jest po prostu lepsza. Natomiast odnosząc się, znaczy ja cieszę się z jednego powodu, bo ja pamiętam, znaczy wojna zawsze jest straszna, ale na szczęście można powiedzieć spowodowała, że niektórym klapki z oczu spadły, bo ja pamiętam poprawki do budżetu z 2020 roku jeszcze, z 2019, z 2018, kiedy my mówiliśmy, Putin się zbroi, na wschodzie jest wróg, tam jest niebezpieczeństwo. Pamiętam poprawki do budżetu lewicy, które zdejmowały z budżetu armii, nie chciały 2% PKB, zdejmowały miliardy złotych z budżetu armii i przesuwały owszem na zadania społeczne. No, dla nas jest oczywiste, jedno i drugie dzięki uszczelnieniu VAT-u, dzięki ustawom na przykład wprowadzającym zbrodnię VAT-owską, to spowodowało, że ci złodzieje VAT-owcy, mafie VAT-owskie już nie wysysają z budżetu, wysysały nawet 240 miliardów, różne szacunki tutaj są, ale 240 miliardów końca, złotych. Panie to oznacza, że pośle. To nie jest, to zgadzam się z panem profesorem, to jest fałszywy dylemat. Znaczy trzeba rzeczywiście maksymalnie się zbroić. Zbrojąc się trzeba pamiętać o potrzebach społeczeństwa. Proszę państwa, była taka koalicja w Unii Europejskiej, koalicja właściwie chyba skupiona także wokół Niemiec. My byliśmy w tej koalicji i nic nie ma z tej koalicji już w tej chwili. Zostaliśmy tylko my. Chodzi o koalicję przeciwną wprowadzeniu zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych, znaczy z silnikami spalinowymi. Od 2035 roku Niemcy się wycofały, bo uzyskały to, czego chciały od Komisji Europejskiej. Bułgaria, Rumunia się wstrzymały, Włochy również, chociaż wcześniej Włochy były chyba przeciw. No i zostaliśmy sami. I co my mamy teraz zrobić z tym? Czy mamy się jakoś próbować do tego przymierzać, czy budować nową koalicję, czy liczyć na to, że po tych 3 latach, bo wtedy ma nastąpić weryfikacja tej decyzji, przyjrzenie się temu, że tutaj nastąpią jakieś zmiany. Magdalena Biejat. Cóż, no rok 2035, kiedy ma wejść zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych w Unii Europejskiej, jest dość odległą datą i nie wiemy, co się do tej pory wydarzy. Ja się nie dziwię, że ten zakaz dzisiaj wzbudza tyle emocji i obaw, no bo na dzisiaj rzeczywiście auta elektryczne nie są alternatywą, są bardzo drogie. W Polsce mamy bardzo mało miejsc, gdzie można te auta ładować i w związku z tym trudno je postrzegać w sposób taki, że to jest realna alternatywa. Ja bym patrzyła na to ze spokojem. Żadne takie zmiany nie zostaną wprowadzone, jeśli nie da się ich wprowadzić. Na pewno my stoimy na stanowisku jako Razem, że żadne zmiany, które mają na celu wprowadzenie, dojście do tych celów klimatycznych, do których dochodzić powinniśmy dla naszego własnego bezpieczeństwa, nie powinny być robione kosztem ludzi. I my uważamy, że Unia Europejska powinna się skupić przede wszystkim na naciskaniu na państwa, na koncerny, po to, żeby tę ofertę ulepszały i tworzeniu takiej oferty dla ludzi, przepraszam, która będzie dla nich po prostu korzystniejsza. Ludzie wybiorą rozsądnie, ludzie wybiorą zgodnie ze swoim własnym interesem, ale na pewno nie można ich zmuszać do tego, żeby rezygnowali ze swojego stylu życia. Ja dzisiaj oczekuję od polskiego rządu... Proszę państwa o zwięzłość, bo jeszcze mam ostatnie zdanie. Ja oczekuję dzisiaj od polskiego rządu przede wszystkim tego, żeby walczył o dodatkowe pieniądze na rozwój transportu publicznego. Mówiliśmy przed chwilą o dofinansowaniu dla rodziców i młodych matek. Dzisiaj nadal brakuje bardzo dużo miejsc w żłobkach, a nawet tam, gdzie żłobek jest blisko, nie ma jak do niego dojechać, bo nie ma transportu publicznego na wsiach. Więc inwestujmy w transport publiczny, inwestujmy w alternatywy i rewidujmy te założenia Unii Europejskiej z czasem po to, żeby na pewno upewnić się, że polskie społeczeństwo nie będzie na nich cierpieć. Jeszcze raz apeluję, bardzo krótko państwa proszę, bo chcę na koniec jeszcze, byśmy pomówili przez chwilę chociaż o Janie Pawle II. Jarosław Sellin. Czy Polska ma szansę zmontować jakąś nową koalicję? Czy jest może tak, jak mówiła w jednym z wywiadów w jedynce radiowej, minister Anna Moskwa, że właściwie to trzeba troszeczkę zachować spokoju, ponieważ te państwa, które poparły, one nie wierzą, że to nastąpi. Tak mówiła pani minister. Obawiam się, że nie jest tak, jak pani poseł mówi, że będzie można podejmować jakieś racjonalne decyzje i każdy indywidualnie je będzie podejmował, bo niestety ideolodzy ekologizmu, którzy bardzo często traktują tę ideologię jako quasi-religię, nie kierują się racjonalnymi przesłankami, nie analizują rzeczywistości taką, jaka ona jest, tylko chcą przyspieszać proces realizacji tej ideologii, do której są tak bardzo przywiązani, więc stąd tego typu pomysły, żeby tak radykalnie przyspieszać ten proces. Prosiłam krótko, co trzeba robić? Nie jestem optymistą, jeśli chodzi o weryfikację tego pomysłu, narzucającego Europejczykom konieczność kupowania wyłącznie samochodów elektrycznych po 2035 roku za 2 lata. Myślę, że tutaj niewiele się zmieni. Ja tutaj takiej solidnej perspektywy zmiany sposobu myślenia na ten temat w dominującej elicie europejskiej nie dostrzegam. Znaczy za 3 lata ma być. Ale oczywiście my będziemy się starali, bo ten głos Polski niestety pozostał odosobniony, ale będziemy się starali za 2 lata jednak tę decyzję zweryfikować. Za trzy lata, bo ona jest niesprawiedliwa i z tego względu, o którym pani poseł mówiła, ze względu na dochody ludzi. No, dzisiaj samochodami elektrycznymi jeździ 15% Europejczyków. W różnych krajach różnie się to rozkłada. Samochody są strasznie drogie, więc moim zdaniem ta weryfikacja tej decyzji jest konieczna za te 3 lata i trzeba to tą solidniejszą koalicję zmontować. Władysław Teofil Bartoszewski. To jest bardzo zła decyzja. Niestety ona wynika z tego, że co podpisał pan premier Morawiecki, czyli Fit for 55. I pan premier podpisał, a potem uznał, że to nie obowiązuje. No niestety obowiązuje Polskę. A to rozwiązanie, które zostało przeforsowane, nie służy żadnemu państwu Unii Europejskiej, za wyjątkiem Niemiec. Bo oni tylko produkują, nastawili się na produkcję specjalnych e-paliw, które będą droższe, rzekomo ekologiczne, co nie jest zgodne z prawdą akurat. I to jest porażka 26 premierów państw Unii Europejskiej. Michał Woś? No ja dzisiaj mam dzień zgody z panem profesorem, bo rzeczywiście my jako Solidarna Polska jesteśmy jednym z niewielu, a właściwie jedynym środowiskiem, które twardo protestowało przeciwko Green Dealowi, Fit for 55, i mówiliśmy, że to doprowadzi do inflacji, doprowadzi do drożyzny, bo to jest ekoszaleństwo, jako ideologia. W 2035 to jest bardzo blisko, to jakby patrząc w przyszłość, to tak samo wstecz, to jest 2011, to jest ta sama odległość. No, każdy z nas pamięta, jak to było niedawno, 2011. A po pierwsze, produkcja samochodów, sieci nie wytrzymają, bo ich nie ma. Metale rzadkie, żeby produkować samochody, są rzadkie, jak sama nazwa wskazuje. Wydobycie tych metali rzadkich w Afryce wielkimi koparami sprawia, że spala się tyle paliwa, ropy, co by było spalone przez zwykłe samochody jeżdżące przez 7 lat i tak dalej, i tak dalej. To oznacza, że ta decyzja prowadzi do tego, że samochody stają się dobrem luksusowym po 2035, decyzją eurokratów i tych wszystkich ekoszaleńców, ekoterrorystów, którzy tak stali za Green Dealami, tą polityką, szaloną polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Trzeba ją porzucić. Premier też jest ekoszaleńcem? Nie, zostały podjęte błędne decyzje pod płaszczykiem dogadywania się, pod płaszczykiem, podobnie jak z warunkowością. Było mówione, że tam będzie jakiś mechanizm konwalidacji. Nie ma tych mechanizmów. Ja nie wierzę w to, że za 2 lata ta decyzja spotka się z jakąś konwalidacją czy jakąkolwiek rewizją. Koncerny i finansjera dążą właśnie do tego. Panie ministrze, A ja wzywam rząd do tego, żeby w tej sprawie poszukał polskiego interesu. Jak na przykład, to pochwaliłem, fabryka Mercedesa na Dolnym Śląsku, nowa, która ma produkować właśnie takie samochody. Więc pomyślcie po prostu, gdzie Polska może zarobić. Mercedesy? No, to chyba nie jest samochód dla mas. Ale pani redaktor, poczekajcie. Popatrzcie sobie, jakie są plany głównych koncernów samochodowych. Ja nie chcę tu żadnego reklamować. I zobaczycie, że kiedyś się komuś wydawało, że telefon komórkowy jest tylko dla najbogatszego, po 5 latach mieli wszyscy. Więc może być zupełnie inaczej niż myślicie. Mówię to też do pana Bartoszewskiego. Może być tak, że zamiast narzekać na Niemcy, to niech pan trochę pociśnie rząd, żeby rząd zadbał o to, żeby Polska weszła w ten projekt, żeby Polska na tym zarobiła. bo narzekać to... Ale który projekt ma wejść w rząd? Zmiany związane z zieloną energią, bo my mamy taką sytuację. Te zmiany przyjął też premier Morawiecki. Wszystkie państwa w Europie starają się na tym zarobić, budować odpowiednie instalacje, żeby ich pracownicy zarabiali. No ale była ta koalicja sprzeciwu. Przychodzę i nawet opozycja. Narzekają. Takie po prostu dziadkowanie. Dobrze, to teraz dziękuję. Nie. Przepraszam. Dziadkowanie. Bo nas w tym momencie słuchacze nas wyłączają. Mam takie sygnały. Jak mówimy jednocześnie, wyłączają. Mam maile, mogę państwu pokazać. Proszę bardzo. Paweł Sałek teraz podziadkuje. Nie podziadkuję, ale bardzo precyzyjnie odpowiem. Przepraszam za wyrażenie, to jest stary numer podczas dyskusji w Unii Europejskiej, że w piątek jeszcze, w ubiegły piątek, była mniejszość blokująca łącznie z Polską. W międzyczasie coś się wydarzyło w weekend i już w poniedziałek Niemcy wyszły z mniejszości blokującej. Mówię o pewnych technikaliach i ten akt delegowany, przepraszam, ten akt jako rozporządzenie wszedł. Ten akt będzie... No wydarzyła się zgoda na wyłączenie z tego samochodów z paliwem syntetycznym. Ale nie, to jest to, co Niemcy sobie domówili równolegle z Komisją Europejską. Ja się pytam, jaki jest koszt środowiskowy, jaki ślad węglowy w paliwie syntetycznym? No wiesz, to jest bardzo ciekawe, nie będę rozwijał. Druga sprawa. Co do samochodów, nie wszystkie koncerny, także te dalekowschodnie, będą mogły po 2035 rejestrować samochody w Europie, dlatego że jeden z koncernów japońskich, który produkuje hybrydy, nie będę mówił jaki, nie będzie mógł rejestrować tych samochodów, dlatego że hybrydy będą, poza tym rozporządzeniem, będą mogły być rejestrowane. Dzisiaj co robić? Jedno zdanie, bo nie zdążymy o papieżu. Ale nasz temat to też jest Jan Paweł II. W związku z tym pan się skoncentruje. Są dwa dodatkowe rozporządzenia, które także w tym tygodniu zostały przyjęte. I dzisiaj polski rząd stoi przed taką sytuacją. To jest wielka odpowiedzialność do rządzących. Czy będzie się decydował, aby to rozporządzenie o samochodach, ale raczej ważniejsze dotyczące pochłaniania jako LULUCF-u i tak zwanego non-testu, który dotyczy rolnictwa, będzie podejmował dalsze kroki, bo tylko te zostały, bo rozporządzenie dzisiaj już obowiązuje. Ono obowiązuje. Czy będzie podejmował dalsze kroki, ażeby coś z tym zrobić w układzie sądowym? Mało tego, dzisiaj Komisja Europejska ze względu na to, że rozporządzenie już weszło, podjęła pilne działania dotyczące homologacji samochodów, czyli dyskutuje i produkuje kolejne dokumenty, które będą zaostrzać to rozporządzenie dotyczące silników spalinowych. Natomiast wielkie pytanie, pytanie do rządu, czy podejmie dalsze kroki, a są ku temu przyczyny, jeśli chodzi co najmniej o trzy akty, które dzisiaj... Dobrze, wielka odpowiedź. Rząd będzie innym razem. Nie, teraz będzie o Janie Pawle II, bo wiele rzeczy wokół Jana Pawła II się w ostatnim czasie złych wydarzyło. Jutro będą marsze papieskie. Wydarzyło się też coś dobrego, mianowicie część dziennikarzy, ekspertów podjęła próbę weryfikacji tez, które pojawiły się w filmie Franciszkańska 3. Myślę, że zrobili to skutecznie, chwała im za to. Ale ja chciałabym państwa zapytać, bo to jest jednak program polityczny, o zasługi Jana Pawła II dla historii Polski, świata, bo myślę, że pod tym kątem powinniśmy też na to wszystko spojrzeć. Jarosław Sedno. Myślę, że to trzeba nawet rozszerzyć, zasługi dla indywidualnych osób. Przez te dwadzieścia kilka lat pontyfikatu bardzo wiele osób indywidualnie wiele rzeczy zawdzięcza Janowi Pawłowi II. Myśmy w Polsce ukuli pojęcie pokolenia Jana Pawła II i to są właśnie ci ludzie, którzy indywidualnie mu wiele rzeczy zawdzięczają. Ale oczywiście w płaszczyźnie szerszej, wspólnotowej, Polska zawdzięcza Janowi Pawłowi II solidarność, bo tak naprawdę gdyby nie pielgrzymka papieska w czerwcu 79 roku, to być może takiego, kiedy się policzyliśmy, być może takiego ruchu, jaki wybuchł rok później w całej Polsce, ruchu Solidarności, który potem przez 10 lat walki obalił komunizm w Polsce i doprowadził do tego efektu domina, że Imperium Zła zaczęło się rozpadać w całym świecie, nie byłoby. To jest jego zasługa również dla Polski i dla świata. I w związku z tym dla zdecydowanie w większości Polaków to jest najważniejszy Polak w tysiącletniej historii. Zawsze to sondaże pokazywały w ostatnich latach i w związku z tym, że jest po prostu częścią naszej tożsamości narodowej, tak to nawet określę, on, jego dorobek, jego postać, on jako symbol atak na niego, próba naruszenia jego godności i czci wobec niego, jest też atakiem na wspólnotę narodową, na swoiwo, które we wspólnocie narodowej z jego powodu też mamy. Mamy 4 minuty, także proszę. I w związku z tym należy to również w takich kategoriach odbierać. To jest atak na, to jest akcja, która zmierza do tego, żeby nas rozbić, żebyśmy trochę tego swoiwa inne pytanie po prostu zadałam, nie dobrze. Mieli. Władysław Teofil Bartoszewski, znaczenie rola Jana Pawła II. No jest nie do przecenienia, zgadzam się z panem ministrem. Akurat Polacy w czerwcu 79 roku zorientowali się, że nas jest większość, a my nie jesteśmy dysydentami. Dysydentami jest PZPR. My jesteśmy większością i myśmy wtedy się policzyli dokładnie i stąd się wzięła Solidarność, stąd się papież powiedział nie lękajcie się i myśmy się wtedy przestali bać. I zasługi papieża, jeśli chodzi o upadek komunizmu, są niepodważalne. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie Środkowej. I tutaj nie ma żadnej kwestii. Dlatego PSL złożyło uchwałę w Sejmie i złożyło uchwałę w Senacie, żeby docenić która rolę... Która nie weszła do porządku obrad. Ale mam nadzieję, że wejdzie. Które by polegało na tym, żeby docenić ogromną rolę Jana Pawła II w naszej historii. Michał Woś? Absolutnie. Największa postać, największy z rodu Polaków. Tu pięknie Czesław Miłosz mówił o niekoronowanym królu Polski. I rzeczywiście tak jest, ale ten atak, wściekły atak na papieża, z czego wynika? Z tego, że rzeczywiście papież był na świecie, nie tylko w Polsce, tą osobą, która doprowadziła do upadku komunizmu. O tym wprost mówił przecież Reagan. I stąd też ten wściekły atak TVN-u, czyli tej telewizji założonej przecież przez esbeckich konfidentów na podstawie esbeckich teczek. Franciszkańska 3 przecież jest oparta na podstawie tych donosów esbeckich teczek i tyle w niej prawdy. Stąd w całej Polsce te marsze. Cieszę się, że wszyscy jako środowiska organizują te marsze, żeby Polacy pokazali przywiązanie do Jana Pawła. Myślę, że chodzi o nieumiejętność czytania dokumentów przede wszystkim. No to jedni pani redaktor nazwie to nieumiejętnością, a ja nazwę to jednak, podejrzewam, mam tu głębokie podejrzenie i to jest moja opinia, celowe działanie tych... Ja akurat znam osób, autora tego dokumentu, nie podejrzewam go o niecne w takim intencje. Razie tak długo był przygotowywany. Ale ja nic nie powiem, bo ja tylko tyle wiem, nie mam kontaktu. Ten materiał akurat w takim, a nie innym terminie. Znaczy to pozostawiam naszym słuchaczom. Paweł Kowal, rola Jana Pawła II. Powiem jeszcze raz, zawarcie sojuszu z Reaganem i Thatcher i doprowadzenie polityczne, faktyczne do rozpadu Związku Sowieckiego. Ułożenie polskiej polityki wschodniej w taki sposób, że postawienie na współpracę polsko-ukraińską, polsko-litewską, polsko-białoruską. Duża pomoc dla Ukraińców, żeby wyszli ze Związku Sowieckiego. Praktyczna, mógłbym o tym dużo mówić, sporo o tym pisałem i sporo to badałem. Postawienie na prawa człowieka w polityce Stolicy Apostolskiej, pilnowanie praw człowieka, pilnowanie standardów demokratycznych, tu wystąpienie przed Sejmem. Papież mówił wyraźnie do członków polskiego Sejmu, żeby szanowali parlament, niezależność sądów, trójpodział władzy. Absolutnie nowoczesne podejście do funkcjonowania państwa. Do tych rzeczy politycy powinni się odnosić. I to jest zasługa, która stawia Wojtyłę wśród najwybitniejszych Polaków. Mówiłem zresztą o tym w Sejmie. Mam też jeden postulat i on jest pozytywny. Znaczy jest jakiś paradoks, że nie ma w Polsce porządnej wielkiej biografii napisanej przez Polaków. Nie ma takich programów badawczych. Jest z nami minister Sellin. Apelowałem do IPN-u. Minister Sellin też ma sporo takich możliwości, bo różne instytucje mu podlegają. Zróbmy duży projekt badawczy, historyczny, pokazujący tę epokę, pokazujący Wojtyłę, pokazujący jego dorobek polityczny. Mamy 30 sekund. To jest dzisiaj kluczowa rzecz. To można naprawdę zrobić, żeby historycy mogli pracować. Państwo pozostali dosłownie po jednym zdaniu. Magdalena Biejat. Ja nie mam zamiaru, i chyba nikt nie ma zamiaru dyskutować z dokonaniami Jana Pawła II. Natomiast mam smutną refleksję, że ta dyskusja o Janie Pawle II służy głównie temu, żeby przykryć fakt, że dzisiaj są biskupi i arcybiskupi, którzy kryją pedofilów, że dzisiaj Kościół nie wpuszcza prokuratury, która boi się Kościoła, choć nie ma żadnego dokumentu znanego mi, ani w konkordacie, ani w ustawie, który wyjmuje Kościół spod karnego kodeksu karnego i prawa polskiego, a tymczasem nadal Kościół nie stanął tutaj w prawdzie i fakt, że ktoś musi opisać... Właściwie czas minął. Paweł Sałek. Między innymi z tego, że archiwa pozostają zamknięte. Paweł Sałek, nie, Paweł Sałek, jedno zdanie. Przepis o nieinformowaniu o pedofilii jest przestępstwem. Poważne, panie redaktor, poważne zarzuty stawiane w niepoważny sposób. Wybitny Polak, największy w tysiącletniej polskiej historii, atak na papieża jest też atakiem na Polaków, na jedność narodową. No, jasna sprawa.